พระวัชชีบุตรท่านเป็นลูกของชาววัชชีมีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนสูงที่เป็นชาววัชชีบุตรชาววัชชีนั้นทั้งพวกญาติพระวงศ์ของพระสัตว์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนสูงกันนั่งกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าช้าคนเดียวได้ยินเสียงของพวกเขาจะไปเล่นอะไรเนี่ยเล่นอย่างนี้แหละมันสนุกสนานแต่ท่านนั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีเราก็คงเรียกว่าเล่นที่เกล้าความหนังอะไรไปอย่างนั้นแต่ขั้นพุทธการเนี่ยนักสัตว์ฟังเสียงเอกโลโหเฮนไปข้างๆป่าช้าท่านกำลังบำเพ็ญสมาธิเดินจงกรมอยู่ในขณะนั้นเกิดความวิตกขึ้นในใจเขากำลังมีความสงบอยู่รื่นเริงแต่เรามาอยู่ในป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าผีตายทั้งนั้นนะเป็นคนที่ได้ขายราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเขาไม่มีความสนุกรื่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรื่นเริงไม่ได้มาอยู่กับคนตายเราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตำหนิเจ้าของพอหยุดจากการตำหนิเจ้าของลงก็พบกับเทวดามีเทวดามันยับยั้งอยู่ที่อากาศบอกลงมาว่าท่านจะหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านซึ่งบำเพ็ญสมณธรรมในป่าช้าเวลานี้พวกนั้นเขาไปตามความโง่เหงาเขาเป็นปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอาจด้วยธรรมด้วยความรู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกข์นี่เขาไปส่งเสริมมาตราความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเกิดความตายสัมพันธ์ผักฉากไม่มีเงินเลิกเงินแล้วสักทีคือเขาไปสมกองทุกข์กันต่างหากท่านเป็นผู้เห็นภายในกองทุกข์ทำไมท่านถึงไปชมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทำความเพียรเพื่อสามารถทำให้จิตใจได้รับความสงบเพ้นโทษทั้งภัยในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความชอบธรรมแล้วที่ท่านดำเนินอยู่แล้วนี้จะมีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสอบแสวงหาเพื่อความหลุดพ้นอย่างท่านนี้ท่านควรจะยินดีในการบำเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบำเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่านั้นได้สติทันทีเลยเทวดามาได้ร่างบนอากาศแล้วร้องบอกลงมาเรียนได้เรียนรู้ได้ทันทีก็บำเพ็ญสมณธรรมในคืนวันนั้นปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในคืนวันนั้นเลยก็แสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองก็คือเหลือมากระชิบว่าการทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นดีการทำสิ่งที่ดีว่าไม่ดีถ้าฝ่ายธรรมะที่มาช่วยวาสนาบารมีของท่านมีเทวดาไหมฉุดลากขึ้นให้ได้สติสตังเข้าวงเป็นเพียงไปมีบรรลุธรรมจะไม่ขืนง่ายเนี่ยวัชชีบุตรคือเป็นบุตรของชาววัชชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกายกองมีเวลามันกล่อมนั้นก็กล่อมได้อย่างนั้นให้มันกิเลสถ้าอาศัยคติธรรมที่เทวดามามันก็มาเลยพรให้ชี้แจงให้เห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองด้านนั้นท่านก็เข้าใจและบำเพ็ญสมาธิจนได้บรรลุถึงธรรมสุดยอดรู้สึกว่าท่านเป็นขี้ปาปัญญาอยู่เช่นเดียวกัน ถ้าว่าจิตของท่านมีท่านมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้วสมควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจารไปเช่นนั้นเพราะความวิตกวิจารที่นั้นหมายถึงจิตที่ยังไม่มีภูมิที่มาพ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องกำหนดตนแต่เมื่อได้สติแล้วท่านก็พิจารณาของท่านคงจะไปได้อย่างรวดเร็วพลิกไปเป็นลำดับลำดับด้วยสติปัญญาจนสามารถแทงทั้งสัจธรรมได้ตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าช้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรให้มาเทียบเทียมจิตเมื่อได้เข้าไปสู่สถานที่นั้นย่อมไม่เกิดความเพลิดเพลินจะเห็นความสลดสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายของเขาของเราและจิตจะได้มีเบรกคือมีการยับยั้งชั่งตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบธรรมท่านจึงสอนให้อยู่ป่าช้าคือจิตนิ่งอยู่สถานที่ที่อย่างเป็นอย่างไปที่อย่างเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งด้านล้อมถ้าไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆมันก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหากิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดถ้าเปลี่ยวๆนี้มีสิ่งบังคับให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยถ้าใครจะมีโอกาสคิดสั่งสมกิเลสขึ้นมานอกจากจะพิจารณาโดยทางธรรมเพื่อถอดถอนตนเองไปโดยลำดับทั้งนั้นก็ไม่มีอย่างอื่นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทมองใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองทุกความเพ่งธรรมะธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและสถานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียรอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียรก็ไม่คืบได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวรู้สึกมีความอึดอัดมีนายเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเพื่อนฝูงมากๆและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรเป็นสถานที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นการบำเพ็ญก็รู้สึกว่าไปอย่างเคร่งช้าแต่พอกล้าเข้าไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคืนแล้วมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนเลยแล้วก็ยิ่งจิตจึงตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตมันเผลอจะคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสือนี่ก็เป็นภัยแต่ตนแล้วแม่เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นภัยคือพยายามเราให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันหนึ่งนี่เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาคือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์เนื่องมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่เป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ปล่อยให้มันเร่ร่อนไปตามความคิดความนึกนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ก่อความวุ่นวายขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขไม่ได้แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในที่ฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่พิจารณาตัวเองพอสมควรแล้วว่าจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขยะแขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโดยเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้คงคืนเป็นอันเดียวกันพอเรามาแล้วด้วยความเสียสละทำไมอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสละหิวหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่เมื่อก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสละได้ถึงกล้าเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้เมื่อกล้าเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรถึงต้องรักถึงต้องคงหวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสละไม่ได้อยู่โน้นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในสถานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายลงได้เลยและกลัวอะไรนะคืออุบายสอนตนเองอะไรอย่างมากินก็กินเลยพี่ ขากินเขาอิ่มในวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปแล้วตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีเสมอกันขอตายให้ตายอยู่ในสนามรบคือสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมให้ได้ใช้ชนะอย่าได้ครั่งเผลออย่าได้ท้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรบคือตายในสงครามไม่หวั่นไหวเราได้พร่ำสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลู่นอกทางอันทุกข์ก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาหรือแล้วจิตก็ไม่กล้าคิดเพราะสติบังคับบัญชาอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญาระมัดระวังตัวอยู่เช่นนั้นจิตย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความน่าก่อกวนตนเองเรื่องราวอะไรหายไปหมดเรื่องครัวก็หายเรื่องอะไรหายไปหมดยังเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เด่นอยู่ด้วยความเที่ยงตรงของจิตในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อกวนต่างๆโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้กับความเย็นสบายนั่นนี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกไปนอกลู่นอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่คิดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทำความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติคิดออกประเภทใดสติรับรู้ปัญญาคอยตัดคอยฟันคอยหักคอยห้ามด้วยเหตุด้วยผลจิตจะเหนือเหตุผลแต่ไม่ได้ยอมกล้าเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลอันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่ถือว่าที่นี่เป็นภัยที่นี่มีเสือที่นี่มีช้างที่นี่มีอะไรๆที่ว่าเป็นสัตว์ร้ายต่างๆนั่นเป็นความคิดความปรุงตัวเองที่หลอกลวงตัวเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงที่จะมาทำอันตรายก็ตายไปสิเราอยู่เฉยๆเราก็จะตายอยู่แล้วถึงการของมันมันจะตายเวลานี้ก็คือการของมันที่เหมาะสมกันแล้วก็จะไปห่วงขั้นกลางห่วงห้ามมันทำไมเรื่องความตายเป็นกติธรรมดาแต่ตายในทางจงกรมนี่ก็ตายพอถึงการแล้วมันถึงตายไม่ถึงการไม่ตายนะแต่ตายอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ตายและแสดงว่าถึงการแล้วในที่ไหนจะประคับขั้นให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะเอาอะไรมาค้านอีกมันก็ค้านไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายคุณยังไงนะอุบายวิธีที่จะมาเพื่อหักห้ามจิตใจของตนให้มันออกนอกลู่นอกทางอันเป็นเหตุที่จะสั่งสมเกลียดขึ้นมาเราไปเดินจนเต็มนั่งสมาธิภาวนาในป่าเราก็จะสะท้อนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสั่งสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อนท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกฝนทรมานตนเองอย่างประจักษ์ใจท่านจึงไม่สะทกสะท้านในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอดอยากขาดแคลนท่านไม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าการมันเป็นสนาธรรมด้วยความสะดวกสบายธรรมจะมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆคำว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบายแยกพาต่างๆซึ่งเป็นเครื่องจักรหารกิเลสแต่สติปัญญานี่แหละก็ทำงานกันไปเรื่อยๆรู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นแต่ก่อนเราไม่เคยภาวนาหรือภาวนาอยู่ในฐานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่กล้าเข้าไปสู่ในที่เช่นนั้นความรู้ความเห็นแต่ประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงให้ทันกับปัญญาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับกิเลสก็หมอบเป็นลำดับกิเลสหมอบเท่านั้นใจก็เย็นถ้ากิเลสออกคุกคานแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะคุกคานหาเหตุหาผลนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางให้ดีหาผลอันเป็นความทุกข์ร้อนเข้ามาใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสคุกคานมากน้อยอย่างไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบตัวเอาความทุกข์มาขอลมตนเองทั้งที่มันทั้งมันมีความไฟอยู่ภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟ พราะไฟของกิเลสมันร้อนกว่าไฟอะไรทั้งหมดฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังให้มันคิดในเวลาเช่นนั้นเราฝึกฝนไปนานก็เลยกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาสติสตางค์ก็ดีก็อยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปเรื่อยความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจที่สงบใจที่สงบลงในขณะนั้นก็เย็นให้เห็นประจักษ์ใจที่เย็นด้วยฐานของตนที่มีพื้นเพอันดีเพราะอำนาจแห่งสมาธิที่สงบรวมลงหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นฐานขึ้นมานั้นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็แยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขาก็แยกก็ให้มันเห็นรวมฐานรวมขันธ์แม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นจะไปกลัวไปเป็นกันเรื่องอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้นั่นคืออุบายของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สำหรับพระสงฆ์ได้บำเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการตัดถอนกิเลสโดยชอบธรรมนั้นท่านจึงสอนเป็นจุดสำคัญสำคัญเป็นลูกขโมยเสียนาสนังนิสาและปปิชาตาทะเปยาวัตวังสร้างโง่กันอยู่ไล่เข้าไปในป่าในเขาดูการลูกขโมยร่มไม้ในป่าชายเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมอันเป็นแต่ที่ให้ฆ่ากิเลสภายในจิตใจในที่หาลายปวงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเลื้อยหล่ออยู่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไรท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอุบายวิธีต่างๆที่สอนเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไม่ได้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานำมาสังสมกิเลสทำแทนที่จะกลายเป็นเครื่องแก้กิเลสได้กลับมาเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลสมีอำนาจมากที่จะน้อมทำเข้ามาเป็นกิเลสได้มันก็เป็นไปได้นี่แต่ทำจริงท่านสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงมีทางที่จะแก้กิเลสไปโดยลำดับนับตั้งแต่ขั้นพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ไม่เป็นอื่นเลยกิเลสยอมไม่กลัวตั้งแต่ทำตอนนั้นนอกจากทำกิเลสไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรดาโลกธาตุนี้ธรรมคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรมวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดความทนสติก็คือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปกิเลสอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมือเหล่านี้หรือธรรมเหล่านี้หมุนเข้าตัวเข้าไปตรงนั้นกิเลสขยับขยายไปไล่ส่งมันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสร้างรากสร้างฐานสร้างโคตรสร้างแฝดอยู่ในหัวใจเรามามากมายกายกองเป็นไรสู้วิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปไม่ได้อันนี้กวาดล้างไปหมดคือกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งมีภายในจิตใจก่อความสงบอยู่นี่เรื่องผู้ก่อการร้ายรู้นั่นแย่นี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาธรรมชาตินี้มีอยู่ในหัวใจใดหัวใจนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยท่านจึงถือว่าเป็นภัยมาตั้งแต่ไหนแต่ใดบรรดานักปราชญ์ผู้ที่กล้าหาญไม่เข้าถาดเข้าทีไม่รู้เรื่องเวลาไม่รู้จักเป็นจักตาก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินแบกไปหามเมื่อทุกข์ตลอดมาจะอยู่ที่ไหนก็บ่นเมื่อทุกข์บ่นเมื่อทุกข์จะไม่บ่นยังไงเราเป็นคนกอบเกินผู้สอบเสียหาทั้งวันทั้งคืนเดินนอนนิ่งจากการสั่งสมกิเลสขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานของมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นนั่นก็ไม่กลัวถ้าไม่ทำลายมันเอาแต่วัตถิเลสเป็นเพียรของกระด้างวัตถุแล้วพระอรหันต์ท่านนั่งท่านความเพียรเพื่อความเป็นพระอรหันต์ท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงจะอาจเอื้อมถึงภูมินั้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลกันความเพียรมีมากเพียงไรที่เหลือก็ตายไปเลยตามทางตรงกรมสถานที่หนังที่นอนนี้จะฝ่ายท้าองค์กิเลสที่ท่านฟาดท่านฟันหันแหลกกันลงไปโดยลำหนักเพราะสติสตังคือความอันเป็นความภาคเพียรนี้ท่านทำงานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทำเดินอยู่ท่านก็ทำนั่งอยู่ท่านก็ทำเขาไปเดินจนกรมอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นแม้แต่เวลาขบฉันอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาในยาบทต่างๆมีแต่ยาบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่าสติอาสวะไม่ได้ นั่งสั่งสมกิเลสเดินยืนสั่งสมกิเลสนอนสั่งสมกิเลสเดินจนแม้เดินจนกลมก็สั่งสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสติมันผิดกันอย่างนี้เดินจนกลมดับดอกยอดดอกสองครั้งข้าวสี่ข้าวแล้วเพียแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนจะดีกว่านั่นดีกว่าอะไรก็มีเคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นได้เป็นท่าเป็นทางเนี่ยดีกว่าไม่เป็นท่าคือพวกเรานี่นั่งภาวนาบ้างนึกแค่กี่นาทีโอ้ยเหนื่อยแล้วนอนก็ดีกว่านั่นดีกว่าอะไรกันรู้นี่พวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเราเนี่ยมันดีแต่ชื่อดีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมมันไม่ดีแล้วก็ไปคำนึงไปคิดถึงเรื่องของพุทธการท่านบรรลุเร็วอันนั้นความรู้ที่นั่นที่นี่ความเทศความธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราฟังจัดล้มจัดตายเรียนจัดล้มจัดตายปฏิบัติจัดล้มจัดตายเราเห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้ไอ้แทบล้มแทบตายที่อ่านไปกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายก็ตายลงหมอนเท่านั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะได้รับความลำบากระบนแทบล้มจัดตายดังที่ว่านั้นจริงๆดังพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาถ้าทำแบบแทบล้มแทบตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆชอบทำจริงๆอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไปได้หรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลธรรมะที่นำมาปราบประหารกิเลสก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังเพียงพอกิเลสจะต้านทานได้อย่างไรมันจะต้องร่วงจมที่หายผลตีไปเช่นเดียวกับข้างพุทธกาลแต่นี่เราเป็นเพียงไปเหยาะเหยาะไปแย่แย่มันเพราะฉะนั้นพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราเอานี่เหนื่อยนั่นเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนั่นไม่เป็นท่านั่นเนี่ยแล้วทักผ่อนหน่อยเถอะสบายนอนก็ดีกว่าอะไรบ้างทำเล็กน้อยๆโจมจิตโจมใจไปนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัณหาว่าที่ไหนไม่รู้ละขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คำนึงคำนวณพอจะได้สติฟื้นกลับขึ้นมาโอ้นี่นั่งภาวนาทั้งนานแสนนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยนี่ทั้งตุตการทั้งภาวนาได้เรานี่ภาวนาแทบตายไม่เห็นได้ก็แทบตายก็คิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นค่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นี่นะเหตุมันไม่ตรงกับความจริงผลจะตรงกับความจริงก็ได้อย่างไรเหตุตรงกับความจริงก็ดังที่ท่านพาดำเนินมาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดค้นกิเลสประเภทใดก็ให้มันมีความแยบคายทันกับเหตุกับผลทันกับปัญญาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลำดับอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแก้ยากข้ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายๆมันเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ประโยชน์พยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียวทุ่มเทกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู้กันแล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้รู้ไม่ตายให้ชนะมันต้องฟาดกันไปลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอมสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้เคยเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความเพียรอัศจรรย์เพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้โดยชอบธรรมกิเลสหลุดลอยไปความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขหาสุขสบายภายในจิตใจจึงกลายเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในตนทั้งที่ไม่เคยอัศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความเพียรอันถูกต้องดีงามเป็นธรรมชาติที่ขุดค้นสิ่งที่อัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแล้วไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนธรรมก็คือธรรมอันเดียวกันจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมอย่างเดียวกันกิเลสที่เป็นตัวต้านทานธรรมทั้งหลายก็มีประเภทเดียวกันเมื่อนำธรรมเข้ามาแก้ให้พอกับเหตุกับผลกันทำไมกิเลสจะไม่ยอมทำไมกิเลสจะไม่ตายจะไม่สลายไม่ทำให้ถูกทำลายต้องถูกทำลายและที่หายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่ฉะนั้นก็ไม่เรียกว่าสวขาธรรมที่สัตว์ได้ชอบแล้ว แล้วไม่ใช่นั้นก็ไม่เรียกว่านิยานกับธรรมคือนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้แต่มีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัยเรื่องสงสัยอัดสงสัยธรรมสงสัยมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยแย่ต่างหากมันให้เราปฏิบัตินี่เนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยทำตรงนี้อย่างมรรคผลนิพพานหมดเนี่ยสิ้นเนี่ยทำมาทำไมก็ไม่เกิดผลอ่ะเวลาทำกิเลสสร้างกิเลสมันทำไมเกิดผลสร้างความโลภ ก็เกิดความโลภขึ้นมาสร้างความโกรธก็โกรธความเกิดความโกรธขึ้นมาสร้างความหลงเกิดความหลงขึ้นมาเสริมความโลภความโกรธความหลงมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทำไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัดสร้างธรรมส่งเสริมอัดส่งเสริมธรรมทำไมก็ไม่เกิดทำไมก็ไม่มีก็อยู่ในเราคนเดียวอันนี้นี่สร้างอะไรก็มีนั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีมีอยู่กับเราอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงเราได้เพราะนั้นปีเท่านี้เดือนนั้นเป็นเรื่องหลอกเจ้าของทำไปในปัจจุบันเพราะความรับผิดชอบเรามีรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเราระยะนี้เราปล่อยตัวไปจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวยังรับทานนี่ว่าไงหิวน้ำรับทานหิวข้าวรับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่ข้ายามรักษาเนี่ยแล้วรับผิดชอบไว้อยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะหาได้ร่ำเวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทำของเราทั้งนั้นเนี่ยสมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวังความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางเลยความหวังนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจืดจางแม้แต่ทุกตนหนโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความสุขความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภายในใจเต็มแต่เพียงว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทำไมจะไม่อยากได้มีเราเป็นผู้ควรอยู่แล้วที่จะสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอาจด้วยธรรมเราควรจะทำไปโดยลำดับนั่นเองสมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดกาลเวลายืนเดินนั่งนอนในระบบทั้งสิ้นเรามีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เสมอจึงสร้างความหวังให้แก่ตัวโดยลำดับลำดับความหวังเมื่อบรรจุเข้าจิตใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้สมหวังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายเลยสมหวังอย่างพึงพอใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้สมหวังเป็นที่พึงพอใจนะรับผิดชอบได้จนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างเข้าที่ใจเนี่ยใจนี่แหละคือภาชนะสำหรับธรรมทั้งหลายบรรจุเข้าที่ใจกิเลสเคยไปบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายกายกองใจจึงกลายเป็นของสกปรกเป็นภาชนะที่สกปรกด้วยสิ่งที่สกปรกทั้งหลายคือกิเลสนี่พยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือจิตนั้นออกเดินหลักหนักนำธรรมะปฏิบัติธรรมะส่งเสริมธรรมะให้เกิดท่านนี้ขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราจะมีแต่ความเกษมสำราญทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามธรรมเมื่อมีธรรมคือความดีงามเป็นเครื่องมันปีอยู่ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นไปใสก็ไม่จนกรอกจนงงมีความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละไม่ว่าจะเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี้แลจะเป็นผู้ไปเมื่อใจมีธรรมแล้วใจนี้แลจะเป็นผู้มีสุขก็อยู่สถานที่ใดก็ไม่ปราศจากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมมติสมหมายเอาละการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรอันนี้ยุติจนตอนนี้